Вы на хвалях радыё Свабода і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Грунвальдская бітва. Бітва паміж аб'яднанымі войскамі польскага каралевства і вялікага княства Літоўскага і прафесійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропе мілітарысцкай дзяржавы Тэўтонскага ордэна. Адбылася 15 ліпеня 1410 году. Перамога саюзнікаў пад Грунвальдам спыніла шматвяковую экспансію крыжакоў на славянскія землі. У Польшы і Літве Грунвальд з'яўляецца сімвалам спадвечнай нацыянальнай вайсковай славы, мужнасці народа ў адстойванні свабоды і незалежнасці. Грунвальд для палякаў і літоўцаў адзін з найпрыгажэйшых гістарычных мітаў. У Беларусі на дзяржаўным узроўні і афіцыйнай навуцы перамога саюзніку пан Грунвальдам замоўчвалася ці аддавалася суседнім народам. І толькі беларускія патрыёты заўжды змагаліся за вяртанне праўды пра Грунвальд у свядомасці нацыі, выводзілі перамогу ў той бітве на ўзровень нашага гістарычнага міту. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алег, найперш давайте пагаворым пра рэальныя гістарычныя падмуркі міту. Якія планы мелі тэўтоны адносна зямель вялікага княства Літоўскага, гэта значыць старажытнай беларускай дзяржавы? Генеральная бітва вялікай вайны, якая пачалася ў 1409 і скончылася ў 1411 годах, з'яўлялася адным з этапаў ажыццяўлення агрэсіўнай ваенна-палітычнай канцэпцыі ордэна Дранг-нах-Остэн, канчатковай мэтай якой было стварэнне вялікай тэўтоніі ад востава Ружын Балтыйскім моры да Фінскага заліва з уключэннем у склад Польшы, Беларусі, гістарычнай Літвы, Пскоўшчыны і ўладанняў вялікага Новгарода. А рэальна хто, як, пад чыім кіраўніцтвам даў адпор агрэсарам? Асноўныя вайсковыя сілы – гэта аб'яднаныя войскі вялікага княства Літоўскага на чале з Вітаўтам і польскай кароны на чале з Ягайлам. Таксама прысутнічалі баявыя атрады чэхаў і татараў. Лепшым намеснікам у гэтай бітве Вітаўта быў мсціслаўскі князь Сімеон, які зрабіў усё магчымае, каб спыніць тэўтонаў пасярод Грунвальдскага поля. Які вынік бітвы на той час і якія гэта мела наступствы для перспектывы беларусаў? Пасля гэтай бітвы ВКЛ стала адной з самых вялікіх дзяржаў Еўропы, як кажуць, ад мора да мора, і беларусы здолелі жыць даволі мірна і добра аж да канца 15-го стагоддзя. Такім чынам, бітва мела выключнае значэнне для гістарычнай перспектывы беларусаў. Дык чаму тады у свядомасці шматлікіх пакаленняў беларусаў гэта ўнікальная падзея ніяк не адбілася? Паняволенага народа заўжды запіраюць яго мову, гісторыю, асабліва гістарычныя міты. І вядома, што пасля татальнай паланізацыі спачатку, а потым русіфікацыі, усе гістарычныя міты былі проста знішчаны. Дык што канкрэтна замінала савецкім беларускім гісторыкам належным чынам адзначыць вынікі і наступствы гэтай бітвы, прыкладам, у школьных падручніках? Адсутнасць нацыянальна-беларускага міта перамозе нашых продкаў на Грунвальдам полі, бо там не было ні чырвонага, ні савецкага войска. Перамагаць маглі толькі бальшавікі. Спачатку гэты міт у 19 стагоддзі прыватызавала Расійская імперія, а потым Польша і Літва, якія вырваліся з кіпцюроў расійскага арла ў 1918 годзе. Значыць, да расійскай акупацыі беларускіх зямель гэты факт гісторыі ўсё ж шанаваўся? Вядома, ён зафіксаваны ва ўсіх нашых беларуска-літоўскіх летапісах, кронікаў, гістарычнай літаратуры. Аднак там запісана, што да перамога літвінаў, жыхароў вялікага княства Літоўскага, бо этнонім і палітонім беларусы – это з'ява толькі канца 19-го стагоддзя. А як увогуле можа нехта прыватызаваць тое, што належыць іншаму? Як гэта сталася ў выпадку з Грунвальдам? Укралі ў беларусу іхнюю славу? Ці самі беларусы аддалі яе? Каму на беларускіх землях перашкаджала тая бітва? На перашкаджала усім суседзям Беларусі, якія прэтэндавалі на нашу этнічную тэрыторыю і не жадалі паўстання незалежнай Беларусі. Гэта можна сказаць в першую чаргу пра Расію, некаторыя ступені пра Польшу і Літву. І, канешна, калі ёсць нацыя со сваімі гістарычнымі мітамі, то тады атабраць яе нешта даволі складана. Парадаксальна атрымліваецца, самая значная гістарычная падзея замінае абвяшчэнню незалежнасці краіны. Не замінае, а замінала. Бо ў савецкі час падручнікі пад рэдакцыяй Лаўрэна Абацадарскага ўсё ж такі прысвяцілі некалькі радкоў, магу пацытаваць. У 1410 годзе пан Грунвальдам нямецкія рыцары былі разбітыя. У Грунвальдскай бітве супраць захопнікаў разам з літоўцамі і палякамі гераічна змагаліся апалчэнні Берасцейскай, Гродзенскай, Ваўкавыскай, Лідскай, Пінскай, Полацкай, Віцебскай, Смаленскіх земель. Як бачым, літоўцы і палякі на полі бітвы ёсць, а беларусаў няма. Замест іх нейкія непрафесійныя ваякі з невядомых 14 стагоддзя гісторыі Беларусі зямель. Можна было пачытаць і ўвогуле пра рускія палкі пан Грунвальдам. Няма пазначэння месца Грунвальдскага поля і на гістарычных мапах, што ў якасці дадатку дадавалася да падручніка па гісторыі Беларусі. Чым справа? Справа ў тым, што па версіі Бацадарскага беларусы ў той час не існавала. Яны створацца на базе дэўнярускай народнасці толькі ў 16 стагоддзі. Такім чынам, гэтак званыя рускія палкі, пра якія пісала афіцыйная і расійская, і беларуская навука, гэта ёсць нішто іншае, як палкі беларускія. Так, пачнём з 19 стагоддзя. У сярэдзіне 19 стагоддзя Расійскай імперыі канчаткова склалася ідэя панславізму, якая варожа ставілася як да нямецкага свету, так і да мусульманскага. Папулярным падручніку па рускай гісторыі акадэміка Платонова, які першыню пабачыў святло 1909-10 годах, а ў канцы мінулага стагоддзя быў перавыдадзены ў сённяшняй Расіі, чытаем наступнае. Злучаныя сілы заходняй Русі, Літвы і Польшы нанеслі 1410 годзе жахлівую паразу Тэўтонскаму ордэну на мяжы Прусіі і Польшы, каля вёсак Грунвальд і Таненберг. Гэта знакамітая бітва, у якой рускае, падкрэсліваю, польскае славянства перамагло германцаў, склала эпоху гісторыі ордэна і Польшчы. Магутнасць ордэна знікла і заваёвы яго спыніліся. Як бачым, тут няма не толькі беларусаў, але і сённяшніх літоўцаў. А палякам? Што палякам замінала гаварыць всю праўду пра Грунвальдскую бітву? Чаму яны замоўчвалі ўдзел беларусаў? Да 1939 года Польша Пілсудскага атрымала ад Леніна палову Беларусі, і, канешна, развіваць там гістарычныя міты было ёй не з рукі. Пасля вайны ўжо польскім камуністам Сталін перадаў частку нашай этнаграфічнай тэрыторыі, таму польскія камуністы баяліся падымаць гістарычную свядомасць сярод беластоцкіх беларусаў. Што змянілася ў савецкай і польскай гістарыяграфіі ў апісанні Грунвальдскай бітвы пасля завяршэння Другой сусветнай вайны? Вядома, змены адбыліся часам істотныя. З мапы Еўропы знікла ўсходняя Прусія. Яе падзялілі паміж СССР і Польшай. Кавалачак перадалі Літоўскай Савецкай Рэспублікі. Грунвальдскае поле апынулася ў складзе польскай дзяржавы. І яна ў 1960 годзе паставіла тут адпаведны помнік, а потым стварыла музей. Сталін дазволіў савецкім літоўскім гісторыкам прыватызаваць гісторыю ВКЛ, і грунвальдская тэма запанавала ў савецкай Літве ва ўсіх сферах літоўскай культуры. Рускія савецкія гісторыкі згадывалі пра тры рускіх палкі, аршанскі, мсціслаўскі, смаленскі, што мужна стаялі на полі бітвы, не далі немцам разбіць войскі ВКЛ. Толькі беларусы маўчалі. А ведалі праўду? Толькі адзінкі. Гэта некаторыя нашы гісторыкі Анатолі Грыцкевіч, Мікола Ярмаловіч, Мікола Ўлашчык, пазней да іх далучыўся Міхась Ткачоў. Дык калі тады стаў паўставаць беларускі міт пра Грунвальд? Якраз у 80-90-х годах мінулага стагоддзя. Гэта заслуга беларускай інтэлігенцыі, мастакоў, пісьменнікаў і гісторыкаў. З'явіліся мастацкія карціны, гістарычныя аповесці і адпаведныя навуковыя публікацыі. Летам 1990 году першыню беларуская дэлегатыя моладзі і патрыятычнай інтэлігенцыі пад кіраўніцтвам знанага гісторыка-археолага Міхася Ткачова з'явіліся на Грунвальдскім полі, дзе палякі разам з літоўцамі святкавалі 580-е годкі перамогі. Калі гаварыць пра значэнне Грунвальдскай бітвы для беларускай дзяржаўнасці, найчасцей можна пачуць, што ў выніку яе паскорылася кансалідацыя беларускіх і літоўскіх зямель у адну дзяржаву. Ці не ёсць гэта перабольшваннем заходняга фактару? Вядома, ёсць, бо беларускія землі якраз канчаткова кансалідаваліся напярэдадні Грунвальдскай бітвы. У 1404 годзе быў далучаны Смаленск. Іншая справа, што пасля Грунвальда пачала кансалідацыя зямель будучага літоўскіх. літоўскага этнаса, бо менавіта жмуць трапіла ў склад вялікага князя. Існуюць дакументальныя сведчанні, што ордэн на пачатку 15-го стагоддзя быў схільны да замірэння з ВКЛ. На пачатку стагоддзя папа рымскі нават сваёю булаю наогул забараніў нямецкім рыцарам ваяваць вялікае княства літоўскае. Мо не варта было Вітаўту лезці ў бойку ў хаўрусі з польскай каронай, супраць якой тэўтонскі ордэн найперш ваяваў? Зрэшты, бітва ж была не на беларускіх землях. Перад Грунвальдам немцы больш чым 150 гадоў рэзалі і палілі беларускія гарады і вёскі. Толькі адну гародню яны палілі разоў 5. І Вітаўт ледзь уцёк з таго драўлянага замка, якога блажылі і спалілі крыжакі, якраз за некалькі гадоў да бітвы. Гэта што, помста? Гэта з аднаго боку помства, а з другога боку немцы не пускалі нас Балтыйскае мора. Перамогшы Грунвальд, мы далучылі жмуць, атрымалі шырокі выхад у Балтыку і сталі жыць добра і заможна яшчэ 100 гадоў. Олег, вы лічыце міт пра Грунвальдскую бітву беларускім? Гэта агульна ўсходнееўрапейскі міт, і ён павінен належыць тром народам пераможцам, а дакладней чатыром, бо і ўкраінцы там былі. А які плён з яго можа быць для беларускай нацыі, і ў якім накірунку яго трэба развіваць? Зараз вельмі важна, каб людзі ганарыліся сваёй гісторыяй, каб беларусы ведалі, што яны могуць абараніць сваю незалежнасць, калі будзе ў гэтым патрэба. І што менавіта нашы далёкія продкі паказалі такія прыклады мужнасці, што трэба ў кожным горадзе ставіць помнікі нашым змагарам. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутару аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Выказвайцеся наконт нашых перадачаў і падзеяў у свеце праз тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.